jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest godzina pierwsza po południu, więc u nas czas na serwis. Anna Kowalik, Brandgatti. Jeszcze dziś decyzja w sprawie podejrzanego o śmiertelne potrącenie 14-latka. Możliwy wniosek o areszt. Nawet do jutra może potrwać dogaszanie pożaru w Bydgoszczy. Paliła się hala z opakowaniami tekturowymi. Są ostrzeżenia synoptyków przed marznącymi opadami i silnym wiatrem. Prokuratura lada chwila ma ogłosić decyzję w sprawie podejrzanego o śmiertelne potrącenie 14-letniego chłopca na warszawskiej Woli. Niewykluczony jest wniosek o tymczasowy areszt. 43-letni mężczyzna wczoraj usłyszał zarzuty. Będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia i niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 20 lat więzienia. Mężczyzna miał zasądzony zakaz prowadzenia samochodu do 2027 roku. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiedział w TVP Info, że dla osób łamiących takie zakazy prawo powinno być surowsze. Nasze propozycje zmierzają m.in. do tego, żeby najsurowiej właśnie karać tych, którzy łamią sądowe zakazy, bo muszą pamiętać, że wsiadając do samochodu, przekraczając przepisy w sposób rażący albo nie stosując się do wyroków, każdy jest potencjalnym zabójcą drogowym. Znaczy każdy, który podchodzi lekceważąco do kierowania pojazdem, musi się liczyć z tym, że doprowadzi do tragedii. Do tragicznego wypadku doszło w piątek po 17 na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca busa potrącił nastolatka, nie udzielił mu pomocy i uciekł. Chłopiec zmarł w szpitalu. Strażacy pracują na miejscu pożaru w bydgoskim parku przemysłowo-technologicznym. Wczoraj w ogniu stanęła hala magazynowa firmy produkującej opakowania tekturowe. W najtrudniejszym momencie w akcji udział brało prawie 200 strażaków. Dogaszanie może potrwać do jutra. To była trudna akcja, mówią kapitan Marcin Łyszczy i młodszy brygadier Marcin Zwolenkiewicz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Duża powierzchnia objęta pożarem. Na szczęście udało się tę znaczną część uratować. Zostały tutaj wydzielone strefy pożarowe, które nie dopuściły do rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne. Natomiast aura, jaka jest, marznące opady deszczu, dużo wody, która gdzieś tam przemarzała, trzeba było bardzo uważać, żeby się nie poślizgnąć. Konstrukcja dachu uległa zawaleniu. Ten materiał palny gdzieś przez ten dach został też przygnieciony. No widzę, tam jeszcze jakiś ogień się pali. Tak, działania cały czas trwają, są zarzewie ognia, także próbujemy się do nich dostać. Ciężki sprzęt jest tutaj konieczny. Pracownicy zakładu w porę opuścili teren objęty pożarem i nikt nie został poszkodowany. Po mroźnej niedzieli, poniedziałek w większości kraju zdecydowanie cieplejszy, ale na drogach i chodnikach ślizgawica. Najtrudniejsza jest sytuacja na północy i wschodzie. Zostały wydane ostrzeżenia dotyczące marznących opadów deszczu powodujących gołoleć na obszar Polski północno-wschodniej. Są to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zostało również wydane ostrzeżenie na silny wiatr na obszar Bieszczad. A ostrzegała synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska. Film Emilia Perez, największym wygranym tegorocznych Złotych Globów. Obraz zdobył 4 statuetki, w tym w kategorii za najlepszy musical i komedię. 3 wyróżnienia otrzymał Brutalista, m.in. za najlepszy dramat i najlepszą reżyserię. Demi Moore otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu za rolę w Substancji. Wzruszona ze sceny podkreślała: I really wasn't expecting that. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Przyznam, że jestem nawet zszokowana. Uprawiam ten zawód ponad 45 lat. Pierwszy raz wyróżniono mnie jako aktorkę. Mówiła Demi Moore. Polskim akcentem było wyróżnienie filmu Prawdziwy Ból, który kręcony był w naszym kraju. W tym przypadku nagrodę dla aktora drugoplanowego zdobył Kieran Culkin. W produkcjach telewizyjnych królował Szogun. Obraz wygrał w 3 kategoriach aktorskich oraz jako najlepszy serial dramatyczny. Głosujący na Złote Globy niewiele zrobili, aby rozjaśnić niewyraźnie obraz nagród w Hollywood, dając mało oglądane filmom, takim jak Brutalista i Emily Perez, mniej więcej równe traktowanie, ignorując niektórych postrzeganych faworytów do Oscara, podsumował na gorąco tegoroczne Złote Globy prestiżowy New York Times. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

Trójce Świąteczna Muzyczna Poczta UKF dziś Państwo przynoszą nam dary, czyli zamawiają piosenki w Muzycznej Poczcie. Czekamy na nie jeszcze przez prawie godzinę. 22 i 7 trójek, numer telefonu 22 7 trójek i adres mailowy ukf@polskieradio.pl. I od telefonu rozpoczynamy tę godzinę. I witamy po raz kolejny Ola Szućko, Piotr Basierak, Tomasz Żonda. Będziemy razem, jak mówiłem, przez dokładnie 50 minut. Dzień dobry, tutaj Robert ze Szczecina. Chciałbym posłuchać piosenki Błażeja Króla pod tytułem Z Tobą, ewentualnie wymiennym do domu. I chciałbym ją dedykować wszystkim słuchaczom oraz prowadzącym wspaniałą trójkę odnowioną. Pozdrawiam raz jeszcze ze Szczecina. Dziękuję. Muzycznej Poczcie UKF w Trójce Król. 22 7 trójek UKF @polskieradio.pl. Pani Weronika pisze: kochana trójko, właśnie jestem w trasie z gór do Gdyni. To długa droga przede mną. Akurat mam dziś 41 urodziny i wymarzyłam sobie Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Uściski noworoczne. Również ściskamy i życzymy bezpiecznej jazdy. Yeah. Labuj, Teres Apart i grupa Joy Division w trójce. 22 i 7 trójek i kolejne zamówienie telefoniczne od Państwa w tej chwili, troszkę prowokujące. Dzień dobry, nazywam się Dominik King. Chciałbym zamówić piosenkę Klaus Mitwoch, Śpi Aniele Mój dla mojej dziewczyny Oleny. Pierwsze słowo się rzekło w związku z tym, chociaż potem pan Dominik z Poznania wysłał sprostowanie, że chodziło mu tak naprawdę o piosenkę o głowie, ale pamiętajmy o tym, że te dwa utwory się ze sobą łączyły w sposób piękny i teraz proszę troszkę może przytkać uszy, bo to co państwo usłyszą może niektórych troszkę drażnić. Swojej pierwszej płyty grupa Klaus Mitwoch, a tak swoją drogą nie, czy państwo też tak mieli, bo ja miałem dość często, jeśli ktoś z moich znajomych nie mógł się obudzić, to piosenka Śpi Aniele Mój była zawsze na podorędziu i działała w 100%. 22 7 3 UKF małpapolskieradio.pl. Pani Kasia pisze, witam serdecznie, czy na dobry i energetyczny początek nowego roku mogłabym prosić o piosenkę Fairground zespołu Simply Red. Pani Kasia pozdrawia nas tu w Trójce, ale także wszystkich państwa przy radioodbiornikach. Hey. Niezła dawka energii na początek nowego roku, faktycznie. Simply Red i Fairground w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Jeszcze mamy 35 minut na Państwa propozycje w Trójce w muzycznej poczcie UKF. I przypominam raz jeszcze telefon i adres mailowy 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. I teraz będzie po polsku. Mówiłem, że dziś w poczcie, jak zwykle zresztą, eklektycznie. I to jest świetny przykład na to, co mówię. Poprzedni słuchacz dla kierowców coś wybrał. Jeśli ja mogę wybrać, to dla kierowców rowerów. Jest taki stary przebój, biały rower chciałbym mieć, cały biały i opony też. Nie słyszałem go w radio wiele, wiele lat. Gdyby zabrzmiał, byłoby rock'n'rollowo. Kłaniam się nisko, pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy.

The Power of Love i Frankie Goes to Hollywood. 227-3-KKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Proszę się spieszyć, bo czasu mamy niewiele, a propozycji coraz więcej, więc mogą się wszystkie nie zmieścić. Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. Czy mógłbym prosić utwór Simona de Pri, Latawce? Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam, do usłyszenia. Simon Dupree w Trójce. A teraz wracamy do muzyki polskiej. Prośba pani Karoliny? Dobrze mówię? Tak, pani Karoliny, która chciałaby dziś przypomnieć zespół Lombard z płyty koncertowej, z płyty live, z Nową Radią. Za chwilę zaśpiewa Małgorzata Ostrowska. Przy okazji Karolina pozdrawia swojego męża Piotra i pisze, że po latach wróciła do słuchania Trójki, co nam sprawia dużą przyjemność. Znowu radio, znowu radio.

James Brown w Trójce. 227 trójek UKF@polskieradio.pl. Zamykamy w tej chwili już nasz telefon oraz adres mailowy, ponieważ czas kończyć. Prawie czas kończyć. Pan Marek pisze: moja żona ma dziś urodziny. Z tej okazji prosiłbym o puszczenie piosenki The Doors pod tytułem Alabama Song. Nie wiemy dlaczego, ale ta piosenka towarzyszy naszemu związkowi od ponad 10 lat. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama. Mama, Whiskey Bar i grupa The Doors w Trójce. I to już właściwie wszystko dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Wszystkich propozycji od Państwa nie spełniliśmy dzisiaj, ale przypomnę, że jutro po 12 audycja Tu Myśliwiecka 357. Również w niej mogą Państwo zamawiać swoje ulubione piosenki. Tak zawczasu mogą Państwo pisać również już dziś. Myśliwiecka@polskieradio.pl. Troszkę inny adres. Dziękuję bardzo. Ola Szućko, Piotr Kałasierak, Tomasz Żonda. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja od Państwa. Życzę Państwu miłego popołudnia z Trójką. Dzień dobry. Mariusz z Grodkowa. Wierny słuchacz Trójki z małą przerwą. Niedawno chciałbym zamówić piosenkę zespołu Pink Floyd. Szkoda, że się tu nie ma. Ze specjalną dedykacją dla pana Adama ze wsi Mazurskiej, który dzwoni do Trójki nieprzerwanie, zazdroszczy mu jego życia na mazurskiej wsi wśród lasów, grzybów, jezior, ryb. Chciałbym tak mieszkać jak on. Dziękuję.